เมื่อสาวที่แล้วไปที่อาราลดาบทอันนี้มาต่อที่อุทกดาบทราชกุมารเรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทผู้รามบุตรถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านรามะเราอยากประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ด้วยราชกุมารครั้นกล่าวดังนี้ท่านอุทกผู้รามบุตรได้กล่าวตอบว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัทธิของอาจารย์ตน ราชกุมารเรานั้นเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชกุมารเรากล่าวได้ทั้งญาณวาทและเถรวาทด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธิ์อื่นปฏิญญาว่าได้ปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอุทกะผู้รามบุตรได้ประกาศว่าเราทำให้แจ้งทำนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ด้วยคุณสักว่าศรัทธาอย่างเดียวก็หาไม่ได้ที่แท้อุทกะผู้รามบุตรคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทกะผู้รามบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านรามะท่านทำธรรมนี้ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้นเรากล่าวอย่างนี้อุทกะรามบุตรได้ประกาศให้รู้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจักมีแต่ของอุทกะรามบุตรผู้เดียวก็หาไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่อย่างไรก็ตามเราจักตั้งความเพียรทำให้แจ้งธรรมที่ท่านรามะประกาศแล้วว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลยราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทกะผู้รามบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่ามีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งแล้วประกาศแก่ผู้อื่นท่านรามะเราก็ได้บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเท่านั้นเหมือนกันราชกุมารอุทกะผู้รามบุตรได้กล่าวกับเราว่าลาภของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรย์เช่นกับท่านผู้ทำให้แจ้งธรรมที่รามะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแม้รามะก็ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกันรามะรู้ทั่วถึงธรรมใด ท่านรู้ธรรมนั้นท่านรู้ธรรมใดรามะรู้ทั่วถึงธรรมนั้นรามะเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะเป็นเช่นนั้นมาเถิด ท่านผู้มีอายุท่านจงปกครองคณะนี้ต่อไปราชกุมารอุทกรามบุตรเมื่อเป็นสัพพมจารีต่อเราก็ได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเทียวได้บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าธรรมนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อรำงับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองราชกุมารตถาคตจึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปเสียนะพระตถาคตก็มองว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะมีแก่อุทกรามบุตรคนเดียวก็ไม่ใช่เราก็มีเหมือนกันจะกลัวอะไรนะเราจะต้องทำตรงนั้นให้ได้และท่านก็ทำได้อย่างที่ท่านตั้งใจและเมื่อพระพุทธเจ้าทำได้อย่างอุทกรามบุตรแล้วเนี่ยก็เลยเข้าไปบอกอุทกรามบุตรว่าอ่ะเราก็ได้เท่าอย่างนี้ละมีอย่างอื่นอีกไหมอุทกะก็บอกไม่มีนะแล้วก็ชื่นชมในพระตถาคตของเราแล้วก็ยกย่องให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันเลยนะให้ปกครองคนในปกครองของท่านนะสาวกของอุทกรามบุตรอันนี้จะแตกต่างนะกับคณะสงฆ์นะที่พระตถาคตเมื่อท่านตรัสรู้แล้วพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้เลิศที่สุดนะแม้สาวกก็เทียบชั้นไม่ได้พระองค์เป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกและความสามารถของพระตถาคตก็ห่างไกลห่างชั้นกับสาวกอย่างมากมายในวิมุตตินั้นเสมอกันจริงแต่ในความสามารถในสังคตธรรมในโลกสมมุตินี้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าแล้วนะพระตถาคตมีความสามารถเกินกว่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายมากมายนักนะจึงไม่ตั้งใครเป็นพระพุทธเจ้าปกครองต่อหรือว่าจะให้ปกครองร่วมกันนั้นไม่มีไม่ได้นะนี่ความแตกต่างกับลัทธิอื่นๆพระองค์ตรัสต่อกับราชกุมารว่าราชกุมารเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าเที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคธรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่ณตำบลนั้นณที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถานมีป่ามีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบนี่แสดงถึงสถานที่ที่ควรอยู่พักอาศัยต้องมีน้ำมีที่โคจรบิณฑบาตนะสถานที่ร่มรื่นนะเป็นป่าเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจะไปตั้งวัดที่ใดเนี่ยก็จะต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีที่โคจรบิณฑบาตพอได้ไหมมีน้ำสะดวกไหมนะสองอย่างเนี้ยพออยู่ได้ละนะและถ้าสถานที่พอเป็นป่า พอได้วิเวกหลีกเล้นไม่ใกล้บ้านเกินไปนักไม่ไกลเกินไปนักอันนั้นก็เรียกว่าเป็นที่ที่เหมาะแก่การปรารภความเพียร อันนี้ถ้าเราดูอย่างในเชิงอัดจะเห็นว่าเขาเขียนว่าอรูปฌานที่4สมาบัติ8คืออรูปฌาน4รูปฌาน4รูปฌาน4ตรงเนี้ยเนี่ยอย่างถ้าในลักษณะนี้เวลาตรวจแก้หนังสือก็จะต้องแก้ตรงนี้ด้วยว่าเป็นอรูปนะปสัญญาสมาบัติ8เป็นรูปสัญญา4อรูปสัญญา4นะเพราะคำว่ารูปฌานอรูปฌานนี้เป็นคำของอรรถกถาไม่ใช่พุทธวจนะราชกุมารเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้ราชกุมารเรานั่งพักอยู่ณตำบล นั้นเองด้วยคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้พระองค์ก็เลือกที่ในการปรารภความเพียรนะพุทธประวัติวันนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะ